دل مقام میں رسول ہو جائے، دل مقام میں رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے۔ ارے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، دل مقام اور چھیڑ دو ذکر سید عالم، چھیڑ دو ذکر سید تاکہ رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، دل مقام میں اور سرمائے نور میری آنکھوں کا، سرمائے نور، سرمائے قدموں کی دھول ہو جائے، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، دل مقام اور وہ نہیں ہوتے عقل کے تابع، ارے وہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہو تابع، ارے عشق جن کا اصول ہو جائے، عشق جن کا اصول ہو خلق و خالق کا وہ بنا محبوب، خلق و خالق، خلق و خالق، خلق و خالق، کا وہ بنا محبوب، ارے جو محب رسول ہو جائے، جو محب رسول ہو جائے، دل مقام اور ان کا دیدار ہو نصیب اگر دیدار، ان کا دیدار ہو نصیب اگر تو اجر فرقت وصول ہو جائے، اجر فرقت وصول ہو جائے، دل مقام میں رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، دل مقام میں رسول ہو جائے،